سورۃ الدہر. اب دیکھیے جس مضمون سے سورہ قیامہ ختم ہوئی تھی جوڑا وہاں سے شروع ہو رہا ہے. الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم خلق فسوى. یہ آپ نے دیکھ لیا. اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر نہیں آیا تھا ایک وقت ایسا بھی اس دہر میں سے اس زمانے میں سے انسان نکلا ہے نا. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانندے ہو باغ. تو قلزم ٹائم, اس ٹائم کا بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے, اسی سے ہم ابل کر آئے ہیں. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. قابل ذکر شے ہی نہیں تھا وہ. کوئی پسند کرتا ہے تو ذکر کرنا. اب کیا کرے, قرآن میں تو لفظ آتا ہے اس کو ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے, ورنہ ظاہر بات ہے کہ آدمی پسند بھی نہیں کرتا کہ اس کو ذکر کیا جائے. اس چیز سے لم یکن شیئا مذکورا, وہ شے جو زبان پہ لانے کے لائق نہیں ہے اس سے پیدا کیا گیا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے. اب بتائیے کہ اس کو کیا سمجھا ہوگا پہلے, جبکہ معلوم نہیں تھا. امشاج ملا جلا, مرد کی طرف سے اسپرمیٹوزون آ رہا ہے, ماں کی طرف سے اوبم آ رہا ہے, ان دونوں کے اجتماع سے پھر وہ زائگوٹ وجود میں آتا ہے. نبتلی ہے اور پھر اس کو ہم مختلف ادوار میں سے گزار رہے ہیں, نطفہ اور علقہ اور مضغہ. ہم الٹتے پلٹتے رہے اسے, یا اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ تخلیق کی ہے اسے جانچنے کے لیے, پرکھنے کے لیے, ابتلا کے لیے. فجعلناہ سمیعا بصیرا, پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا دیکھنے والا. انا ہدیناہ السبیل, اور پھر ہم نے اسے راہ سجھا دی. فطرت کے اندر وہ راہ کی ہدایت موجود ہے, ایمان ہے ہماری روح کے اندر. ہدیناہ السبیل, ہم نے وہ راستہ دکھایا ہوا ہے اس کو. اندھا بہرا نہیں بھیجا دنیا کے اندر, ایک اسے ظاہری آنکھ دی ہے, ایک باطنی آنکھ بھی دی ہے اسے, روپ روکی ہے اس میں. انا ہدینا سمیل, اس کے بعد اس کو آزادی دے دی. اما شاکرم و اما کفورا, چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے اور چاہے ناشکرا ہو کر. البتہ ان دونوں حالتوں میں انجام مختلف ہوگا. انا آتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و مسعیرا, کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے زنجیریں اور توق اور دہتی ہوئی آگ. اس کے برعکس ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا, ہمارے نیکوکار بندے جو ہوں گے وہ پیئیں گے اس پیالے میں سے جس میں کافور کی ملونی ہوگی, شراب طہور اور اس میں کافور ملی ہوئی. ایمن یشرب بہا عباد اللہ یفجرونھا تفجیرا, اور یہ چشمہ ہوگا جس کے پاس بیٹھ کر, جس کے کنارے بیٹھ کر پیئیں گے اللہ کے بندے, اور وہ چشمے کو جس طرح چاہیں گے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس کی شاخیں نکال کر لے جائیں گے. یوں فون اب نظر, وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. وہ یا خاکون یومن کان شرح مستطیرا, اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا کہ شر پھیل جانے والی شے, قیامت کا دن. وہ یو تیمون کام الحب ہی مسکینم و یتیمم و اسیرا, اور کھانا کھلاتے ہیں وہ اس کی محبت پر یا اس کی محبت کے الگ رنگ, دونوں ترجمے اس کے, اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کھانا یا اس کھانے یا مال کی محبت کے الگ رنگ کھلاتے ہیں. نفس میں تو اس کے بخل ہے, شوق ہے, لیکن یہ جو شوق کے خلاف وہ کام کر رہا ہے, حل چلا رہا ہے اپنے اس دل کے اندر. متصدقین, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا, مسکینا و یتیما و اسیرا, مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو. انما نطعمکم لوجه اللہ, یہ بھی کہتے جاتے ہیں ہم آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, آپ سے ہمیں نہ کوئی بدلہ چاہیے یہاں تک کہ شکریہ بھی نہیں چاہیے. ہم تو جو کام کر رہے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہمیں ڈر ہے اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن کا کہ جس کی اداسی جو ہے وہ بڑی سختی ہوگی. قمطریرا, عبوسا قمطریرا کہتے ہیں کسی شخص کو جس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آتی نہ ہو, منہ سے قمطریرا ہے. وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی. فواقاہم اللہ شر ذلک الیوم, تو اس دن کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بچا لے گا. ولقاہم نظرۃ و سرورا, اور ان کو ملاقات کرا دے گا, ان کے لیے تو اب جو وہاں پر استقبال کرنے والی ہوگی تر و تازگی اور سرور اور مسرت. بجزاہم بما صبروا, اور بدلہ دے گا انہیں ان کے صبر کا جو انہوں نے صبر کیا دنیا میں, حلال پر اکتفا کیا, اپنے فرائض ادا کیے, چاہے فاقے آ گئے چاہے جان دینی پڑ گئی, تو اس کے ان صبر کے بدلے میں انہیں ملے گا جنت, رہنے کے لیے، حریر ریشم پوشاک کے لیے، پہننے کے لیے. متقین فیہا علی الارائک، بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی سختی، نہ دھوپ کی اور نہ ٹھل کی. زمہریر بہت سخت سردی جس میں کم کم تاری ہو جائے، دھوپ جو ہے سخت تیز گرم، یہ شکل ہوگی نہیں، معتدل موسم ہر وقت. بدانیت علیہم ظلالھا، اور اس کے جو سائے ہیں وہ ان کے اوپر پھیلے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. وذللت قطوفھا تذلیلا، اور درختوں کے جو خوشے ہوں گے پھلوں کے وہ بھی نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوں گے. ویطاف علیہم بآنیت من فضۃ واکواب کانت قواریرا، اور ان پر گردش میں ہوں گے لوگ جو بھی ان کے خادم ہوں گے، وہ ایسے برتن لے کے کہ چاندی کے ہوں گے، اور ایسے آپ کھورے یا کف کہ جو شیشے کے بنے ہوں گے، لیکن یہ شیشہ شیشہ نہیں ہوگا، قواریرا من فضۃ، چاندی ایسی ہوگی کہ جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں، وہ چاندی جو ہے ہوگی چاندی لیکن شیشے کے بارے میں. قواریرا من فضۃ قدروہا تقدیرا، جس کو کہ بڑے اس کے پیمانے اور ماپ بنا کر رکھے گئے ہیں ان لوگوں نے بنا دیے. بھائی اس قون فیہا کاسن کانا مزاجہا زنجبیلا، پلائے جائیں گے اس میں وہ جام کہ جس میں ملونی ہوگی سونٹ کی. عینا فیہا تسمی سلسبیلا، یہ بھی ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل. بھائی یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر ہر وقت گردش میں رہیں گے ان کے وہ لڑکے، وہ چھوکرے، وہ ان کے بوائز، ان کے خادم، جو ہمیشہ اسی عمر کے اسی شکل میں رہیں گے. اذا رایتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور وہ بھی جب تم انہیں دیکھو گے محسوس کرو گے کہ جیسے یہ تو لؤلؤا موتی ہے بکھرے ہوئے، وہ بھی نہایت خوبصورت ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جہاں بھی دیکھو گے وہی دیکھو گے کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور بڑی بادشاہی ہے جو اللہ نے دے دی ہے اپنے ان بندوں کو. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے سبز، وإستبرق اور گاڑھے کے، نیچے کے جسم کے لیے گاڑھا لباس اور اوپر کے لیے باریک لباس. اہل اسارر من فضہ، انہیں کنجر پہنائے جائیں گے چاندی کے. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار پاک مشروب، شراب جو پاک ہو. ان ھذا کان لکم جزاء، اور کہا جائے گا یہ آپ لوگوں کا بدلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور یقیناً آپ کی جد و جہد، آپ کی بھاگ دوڑ دنیا میں جو آپ نے کی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، وہ سفل ہوئی، مقبول ہو گئی، اس لیے آپ کو یہ چیزیں بدلے میں ملی. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہے بطرز تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے. فاصبر لحکم ربک، بس انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، یعنی آپ جلدی نہ کیجئے، یہ وہاں اس کے مقابلے میں آ گیا. ولا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن، ہم نے اسے بطور تنزیل ہی نازل کرنا ہے، تو آپ ذرا انتظار کیا کیجئے رب کا. ولا تطع منہم عاصما و کفورا، اور یہ جو کشاکش اب شروع ہو رہی ہے اس میں بھی آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا، نہ صرف قرآن کے لیے صبر کرنا پڑے گا ان تمام اس سارے کشاکش میں، لیکن یہ کہ آپ کسی گناہگار اور ناشکرے کی بات سنیے ہی نہ، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے. بس پر اس مرم دے کا بکر تم وسیلا، اور اپنے رب کے نام کی مالا جپا کیجئے صبح شام. ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجئے. وسبح لیلا طویلا، اور رات کے بڑے حصے میں تسبیح کیجئے. یہ وہی حکم چلا رہا ہے ابھی ابتدائی دور کا ہے، کیونکہ ابتدائی دور میں تو یہ نمازیں پنج وقتہ نہیں تھے، سارا معاملہ رات ہی کا تھا. سورہ مزمل سے چلا رہا ہے معاملہ. قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو لیلا طویلا. بعد میں جب پنج وقتہ نماز کا نظام آ گیا، اب اس کو مختصر کر کے تہجد، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں، وہ بھی حضور کے لیے فرمایا نافلۃ لک. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، حضور کے لیے تو وہ بھی بمنزلہ فرض تھی، لیکن باقی لوگوں کے لیے نفل ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن حضور کے لیے بھی وہ نفل جو ہے وہ فرض کے حکم میں، یعنی نفلی فرض ہے، وہ اضافی فرض ہے، کہ باقی سب نمازیں فرض ہیں ہی ہیں، ایک اضافی فرض ہے آپ کے لیے نافلۃ لک، باقی سب کے لیے وہ نفل ہے. ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یہ لوگ اصل میں دنیا کو محبت، دنیا سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے وہی مضمون آ گیا جو سورہ قیامہ میں، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ. تو ان ہاؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یہ محبت کرتے اس عاجلہ سے، اس نقد زندگی سے، فوری زندگی کو، اور چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پیچھے ایک بڑا بھاری دن آنے والا قیامت کے دن، اس کا تصور نکالا ہوا ہے. یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به وراءہم یوما ثقیلا، جو ان کے پیچھے بھاری دن ہے. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا اور ان کے جوڑ خوب مضبوط باندھے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب چاہیں گے ان جیسے اور لے آئیں گے ان کو بدل کر. اس رقاب ہے کہ جس سے دلیل یہ ملتی ہے کہ جب باسِ بادل موت ہوگا تو ہم جیسے ہمارا جسم ہے ویسا ہی جسم ہمیں دیا جائے گا. باقی وہ مفہوم بھی اس میں لوگ نکالتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کسی ایک قوم کو ہٹائے دوسری کو لے آئے، لیکن میرے نزدیک کیونکہ تخلیق کے ساتھ ہے یہ، اس لیے نحن خلقناہم وشددنا اسرهم، پہلے جو ہم نے بنایا ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کیے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ایسے ہی اور بنائیں گے. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے. سلوک اللہ کی طرف، سلوک سیر الی اللہ، اللہ کی طرف آگے بڑھنا. تقرب الی اللہ، سیر الی اللہ، سلوک الی اللہ، مختلف اصطلاحات. وما تشاؤون الا ان شاء الله، اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا. یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا. اب اس میں یشاء کا فاعل یہ بھی ہو سکتا ہے جو چاہے گا کہ داخل ہو، یعنی جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، ومن کان یرید الاخرہ ومن اراد الآخرت وصالح سعیہا وہو مومن، جس شخص نے آخرت کو اپنا اصل مقصود بنا لیا اور اس کے لیے محنت کی ویسی جیسی کہ اس کے لیے محنت کی جانی چاہیے اور وہ مومن ہو، تو اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی سعی اور جہد جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوگی. تو دونوں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں، اللہ چاہے گا. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی کام ہو، چاہے اس دنیا کا ہو آخرت کا ہو، ان دونوں مشیتوں کے ملنے سے ہوتا ہے. میں نے چاہا کہ اس شے کو اٹھاؤں، اللہ کا اذن ہوا تو میں اٹھا سکتا ہوں ورنہ نہیں. تو کوئی کام بھی ہم نہیں کر سکتے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا اہل سنت کے ہاں ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں اللہ کے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تمہارے عمل ہیں ان کو بھی پیدا اللہ کرتا. ہم قاسم اعمال ہیں اپنے نیت اور ارادے کی وجہ سے، لیکن خالق اعمال اللہ ہی ہے. وما تشاؤون الا ان شاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما، باقی رہ گئے ظالم، گناہگار، مشرق، ان کے لیے تو اس نے خوب تیار کیا ہوا ہے بہت ہی دردناک، المناک، تکلیف دہ عذاب. اللهم اعذنا من ذلك، اللهم اجرنا من ذلك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.